Pytkownica beztłuszczowa 1400 W marki Silvercrest. Aż 70 zł taniej. Już za 129 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek do prokuratury w sprawie przesłuchania marszałka Sejmu. Chodzi o jego słowa w sprawie zamachu stanu. Rusza najstarszy i największy festiwal folklorystyczny w Polsce, 62. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Zoo w Norymberdze chce uśmiercić część stada pawianów, bo ma za mały wybieg. Pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mecenas Bartosz Lewandowski złożył do prokuratury wniosek dowodowy o przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Wniosek trafi do prokuratury okręgowej w Warszawie. Chodzi o wyjaśnienie słów marszałka o namawianiu zamachu stanu, które wypowiedział wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych. Zdaniem Bartosza Lewandowskiego jest pilna potrzeba uznania wniosku i przesłuchania marszałka Hołowni. W mediach pojawiła się informacja, że takie sugestie miał czynić również pan premier Donald Tusk, natomiast tutaj to tylko marszałek Hołownia o tym wie. No, jest to do ustalenia, dlatego że jest możliwość chociażby odtworzenia osób, które wchodziły czy wychodziły na przykład do gabinetu pana marszałka, więc te słowa pana marszałka będzie można też zweryfikować. Do słów marszałka Hołowni odniósł się podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic premier Donald Tusk. Uznał, że to przykład tego, jak niepoważne słowa mogą rodzić poważne konsekwencje. Polityka to jest poważna gra ze względów zewnętrznych i wewnętrznych i że w polityce nie może być miejsca na, albo jak najmniej musi być tego miejsca na te wyścigi albo zdrajców, albo głupców, albo ludzi bez wyobraźni, bo za poważne rzeczy są w naszych rękach. Marszałek Sejmu zwołał na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe, w trakcie którego Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Strażacy gaszą pożar przy ulicy Sądowej w centrum Katowic. Pali się 100 podkładów kolejowych o wymiarach 50 na 15 metrów. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zamknięcie okien, omijanie miejsca zdarzenia i stosowanie się do poleceń służb. Pod hasłem Nakręć się na folklor rozpoczyna się w Wiśle 62. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wydarzenie tego najstarszego i największego festiwalu folklorystycznego w Polsce, koncerty, potańcówki, korowody uliczne, wystawy i warsztaty zaplanowano w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej i w Bielsku Białej. Jak mówi jedna z organizatorek wydarzenia, Sabina Słowiak-Wandzel, to świetna szansa na posłuchanie kapel z całej Polski. To na tym nam przede wszystkim zależy, żeby na szeroką skalę pokazywać piękno tych naszych rodzimych tradycji. Nie tylko przyciągać widzów atrakcyjnymi zespołami zagranicznymi, ale też pokazywać piękno rodzimego folkloru, bo najwięcej zespołów, czyli około 80, pochodzi z naszego regionu, z Beskidów, z innych zakątków polskich Karpat, ale też z innych części Polski, żeby pokazać ten piękny koloryt najpiękniejszych tradycji, które są w nas i z których wyrastamy. Impreza potrwa do 3 sierpnia. Trzeci dzień walk na granicy tajsko-kambodżańskiej. Powiększa się obszar, na którym dochodzi do starć. Zginęło już co najmniej 30 osób, a około 150 tysięcy zostało przesiedlonych. Obydwie strony obwiniają się wzajemnie o eskalację konfliktu. W mediację pomiędzy Kambodżą a Tajlandią angażuje się przewodnicząca obecnie pracom ASEAN-u Malezja. Premier Anwar Ibrahim chce przekonać obydwie strony do zawieszenia broni. Na takie rozwiązanie zgodziła się już Kambodża. Władze Tajlandii sygnalizują, że są przychylne wstrzymaniu ognia. Nie wypowiedziały się jednak jednoznacznie w tej sprawie. Tymczasem walki przeniosły się do jednej z nadmorskich prowincji Tajlandii. Kambodża i Tajlandia prowadzą spór o przebieg granic od kilkudziesięciu lat. Sytuację zaostrzyło umieszczenie jednej z położonych na tym terenie świątyń na liście światowego dziedzictwa UNESCO na wniosek Kambodży. Pochodząca z XI wieku świątynia Prea Vihar zgodnie z prawem międzynarodowym należy do Kambodży. Wejście do niej znajduje się jednak po tajskiej stronie granicy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Niemieckie zoo w ogniu krytyki, ponieważ planuje uśmiercenie części stada pawianów. Wybieg w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze jest zbyt mały dla rosnącego stada. To za słaby argument m.in. dla obrońców zwierząt, którzy protestują na terenie ogrodu. Na terenie dla 25 zwierząt przebywają obecnie 43 pawiany. Często dochodzi do ostrych starć między grupami. Władze ogrodu zoologicznego próbowały zatrzymać wzrost liczebności stada, ale zastosowane środki antykoncepcyjne okazały się nieskuteczne lub trwale uszkadzające płodność, co nie służy głównemu celowi każdego ogrodu zoologicznego, ochronie gatunku, a na wolności pawiany gwinejskie są zagrożone. Inne placówki, z którymi Norymberga się kontaktowała, albo nie chcą przyjąć zwierząt, albo nie spełniają kryteriów Europejskiej Federacji Ogrodów Zoologicznych. Dyrektor

Morning sun, when the evening come and you're so far gone away from me. Lonely heart, where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Morning sun, where you've been so long and you're so far. Roztańczony Sold na dwóch brzegach. Tutaj właśnie jesteśmy w Kazimierzu Dolnym i celebrujemy ten czas. To festiwal filmowy, ale także festiwal sztuki, więc poza wieloma obrazami, właściwie obrazami, które można nazwać bardzo różnorodnymi, ponieważ spotkamy tutaj przeróżne formy filmowe, ale jednocześnie spotkamy się ze sztuką nie tylko filmową, ale także sztuką chociażby fotograficzną. To także piękna wyprawa po tym regionie. No i teraz właśnie przeniesiemy się kilka kroków pod Kazimierz, a właściwie nawet można powiedzieć, że kilka kilometrów. Tutaj w okolicy jest taka malownicza skarpa w Mięćmierzu i dokładnie na tej skarpie jest pewien wiatrak. To jest skansen. 50 lat temu pan Ryszard zachwycił się tym miejscem w tych przepięknych okolicach. Nie wybudował domu, ale właśnie przeniósł wiatrak. I w tym miejscu zakochał się także fotograf Bartek Zaczkiewicz. Ich tropem popędziła Aleksandra Dobieszewska. Co z tego wyniknęło? Posłuchajmy. Widok na zamek w Janowcu. Proszę bardzo. Właśnicznie. Takiego widoku nie ma nigdzie. Takiego skansenu nie ma nigdzie właściwie, mógłbyś powiedzieć. Nigdy nie spodziewałem się budując ten wiatrak, przenosząc go na to miejsce, że zdobędzie taką akceptację wśród turystów i że będzie tak przeżywane. Niektóre osoby, które tu przybywają, to ten piękny widok, to ich tak zachwyca, że płaczą. Piszą jakieś artykuły albo wiersze, które mi zostawiają X. Mam takich właśnie na papierze utrwalonych przeżyć. Kiedyś właśnie wychodzę rano, widzę, że klęczy na tym właśnie tarasie dziewczyna, dziecko wydawało mi się 17, może 18 lat i płacze. Ja mówię, dziecko, coś ci się stało, że płaczesz? Proszę pana, ja pochodzę koło brzegu. Ja jeszcze tak pięknego widoku nie widziałam. No i po jakimś czasie przysłała mi takie w zdaniach swoje przeżycie. Gdybym umiała malować, wymalowałabym siebie cały swój zachwyt na dużym płótnie. Gdybym umiała pisać, wypisałabym całe pióro wzdłuż i wszerz notatnika, by zachować wrażenie zapisujące się we mnie, bo po raz pierwszy dotknęło mnie to szczęście, wiatrakowe doświadczenie. I tak dalej, i tak dalej. Gdybym umiała rzeźby, wyrzeźbiłbym wiatrak wraz z małym kotem, który mi tu towarzyszył. I tak dalej. Z żadnego z wyobrażonych wyżej planów nie jestem w stanie zrealizować. Acz liczę, że będę mogła tu jeszcze wrócić. Pozostaję w kontakcie. Płaczka Maja. Czyli jesteśmy teraz na najwyższym piętrze. Ja przepraszam, że pierwszy wejdę. Ale tutaj pięknie pachnie drewnem. Tu, gdzie się znajdujemy, jest całe serce wiatraka. Wszystkie koła, wszystkie wysprzęgliki. Tutaj jest cała turbina, którą był przekazywany napęd. Wszystkie elementy są wykonane ręcznie z drewna. Jest to gigantycznej wielkości. Tuż przy tym mechanizmie stoi takie całkiem niewielkie biureczko. Wiatrak to jest 5 kondygnacji. 3 u góry to są wszystkie urządzenia niezbędne do mielenia zboża, a 2 na dole to zaadaptowałem na mieszkanie. I to jest taki właściwie domek letni, jakkolwiek bardzo kosztowny. To było ponad dekadę temu, kiedy ja odnalazłem to miejsce sam, bez żadnych wskazówek, eksplorując tereny Kazimierza na rowerze z aparatem w plecaku. I trafiłem tu zupełnie przypadkowo. Siedziałem tu zachwycony kilka godzin. Wyprzytulałem wiatrak, pojechałem dalej eksplorować te tereny. Zacząłem tu powracać coraz bardziej regularnie, coraz częściej. Poznaliśmy się z Ryszardem. I gdy moja rola fotografa się rozwinęła już na takim poziomie dosyć trudnym i mało spotykanym w tej chwili w Polsce, bo jest to fotografia średnioformatowa, niewygodna, trudna, ciężka, ale za to bardzo wierna i odzwierciedla bardzo dobrze kolorystykę, rozpiętość tonalną, i podjąłem takie wyzwanie, że chciałbym właśnie aparatem, który widzi tak, jak właśnie ja chciałem, żeby widział aparat, bo dla mnie było zawsze dużym zapytaniem, dlaczego mój aparat nie widzi tego, co widzą moje oczy, jak chcę to sfotografować. Tu się pojawiła jednostka średnioformatowa, stąd można wyciągnąć naprawdę wyśmienite efekty i oddać na średnioformatowych pracach, dużych obrazach, powiększeniach, pełną naturalność tego miejsca. Zobaczyć ludzki zachwyt, że ojej, ale to niesłychane, że fotografia zaczęła już być w pewnym momencie mylona z malarstwem. Bardzo duże okno, z którego widać właśnie całą wyspę Krowią, rezerwat Krowia Wyspa, rzekę Chodelkę i rzekę Wisłę. One w tym miejscu się obydwie łączą. Wiatrak jest usytuowany na wzgórzu, na skarpie wiślanej, 35 metrów do poziomu Wisły. Jest z jednej strony otoczony rezerwatem, tak zwanej roślinności stepowej, ponieważ tutaj bardzo rzadko padają deszcze. To faktycznie niesamowite. No, można tutaj stracić głowę, serce, myślę. Ze mną tak się stało. Pan Ryszard, co za wspaniała historia i oczywiście Bartek Zeczkiewicz, który zakochał się w tym miejscu, w którym wcześniej zakochał się pan Ryszard. To właśnie tutaj przy okazji Festiwalu Dwa Brzegi możemy zobaczyć wystawę zdjęć właśnie związaną z tym przepięknym miejscem, ze skansenem, z historią pana Ryszarda, no i tym niesamowitym wiatrakiem, który sam przeniósł i sprawił, że w Mięćmierzu stoi teraz wiatrak i możemy posłuchać tej pięknej historii. Zachęcamy, wszystko sprawdzimy na stronie Festiwalu Dwa Brzegi, jak dostać się na wystawę, jak dostać się do Mięćmierza, bo poza Kazimierzem Dolnym warto też zwiedzać jego okolice. A my dalej zwiedzamy świat i za chwilę będziemy zwiedzać także świat filmowy Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. We'll be right back. Javier Batis na antenie Polskiego Radia, antenie Trójki. Wszystko wszędzie teraz, prosto z dwóch brzegów Festiwalu Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Jesteśmy w miasteczku festiwalowym. Z nami już Joanna Kos-Krause. Dzień dobry. Witam Państwa. Którą niepokoi, że chodzą i przechadzają się tutaj kule. No tak, no i wygląda, że mamy bardzo niepoważną robotę. No. Ale staramy się udawać, że jest ona poważna. Oczywiście. Bo czy pisanie scenariuszy i reżyserowanie jest poważną robotą? Ja bym powiedziała, że coraz poważniejszą, bo coraz trudniej znaleźć dobrych scenarzystów i dobre scenariusze. Jednak można wyszukać parę na cały sezon. Tak, oczywiście, oczywiście jest trochę zdolnych ludzi, ja przesadzam, no ale ja bardziej myślę w kontekście tego, no co chcą wszyscy, chcą kryminały, filmy naznaczone przemocą, horrory, no tudzież jakieś takie rzeczy, no nie, nie, nie ma tak bardzo dużo miejsca na takie kino rozumiane jako sztuka filmowa. Bardzo trudno jest to dzisiaj zrobić, coraz trudniej zebrać budżety. To nie jest łatwy moment. Wspominał o tym w pierwszej godzinie Mateusz Pacewicz, który jest także scenarzystą, ale po raz pierwszy pokusił się o zrobienie filmu krótkometrażowego. I też rozmawialiśmy o budżetach i o tym poważaniu filmu czy gatunku, który no, jest nieco spychany na margines. Rozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję, w wielu kontekstach. Kontekstem są także przechadzające się tutaj uśmiechnięte kule, ale przede wszystkim retrospektywa reżyserska Krzysztofa Krause i twoja. Nie będziemy powtarzać historii, którą pewnie wszyscy świetnie znają. Fantastyczne obrazy, które stworzyliście razem, chociaż do nich na pewno nawiążemy, bo sądzę, że tak jak są ludzie, którzy kochają kino i oglądają polskie filmy, co wcale nie jest takie oczywiste, bo znam bardzo wielu ludzi, którzy polskiego kina w ogóle nie oglądają, to jednak takie obrazy jak Nikifor, Plac Zbawiciela czy Papusza, czy na przykład Ptaki śpiewają w Kigali, chociaż myślę, że to najmniej znany tytuł. To są takie obrazy, które wielu z nas, i mogę tutaj spokojnie mówić za siebie, uformowały. Właśnie w takim myśleniu o mądrym kinie, ale kinie też zaangażowanym i opowiadającym o czymś, wywołującym w nas reakcję. Masz wrażenie, że tego jest coraz mniej? Ja myślę, że nie, coraz mniej, jest jakby coraz mniej możliwości robienia takich filmów, tak? Bo jest problem z finansowaniem. No, coraz trudniej, kiedyś bardzo, bardzo, że tak powiem, poważnym partnerem, no, świadczą o tym i archiwa, była Telewizja Polska. No, dzisiaj praktycznie nie powstają tam filmy. To jest bardzo trudne, to jest pytanie, co będzie za rok, bo tak naprawdę przecież grozi nam niewykonalność w ogóle ustawy o kinematografii, z czego złożyć te budżety, tak? No, nie da się z samego PiS-u i zachęt. Część platform czy telewizji tych bardziej, że tak powiem, komercyjnych, no oni chcą innego repertuaru, no to nie jest coś, o czym będą ludzie, jak ja to zawsze powtarzam, pisać prace magisterskie i doktoraty, i to jest inna ekonomia kultury i też inny opis świata, co jest oczywiście zrozumiałe, bo ludzie potrzebują i rozrywki, i oddechu, i potrzebują się pobać w kinie, potrzebują wielkich widowisk, czyli prawda? Jakiegoś formatu. No, jakby w różnych obszarów, no ale też są, że tak powiem, ten barometr w ogóle jakiejś społecznej atmosfery, opisu świata, no te kino jest do tego potrzebne, no. A bardzo mało jest na to miejsca. Czy dzisiaj z twojej perspektywy osoby, która w sumie tak jak zaczęłam śledzić, ja też muszę od razu zdradzić, że śledzę namiętnie wypowiedzi Joanny Kos-Krause, ponieważ to jest trochę opowiadanie, to jest szczera opowieść o świecie i o świecie kina także. Mam wrażenie niejednokrotnie, jak czytam czy słucham, że ty tego kina do końca nie lubisz, że ono ci to tak, no, stało się takim elementem rzeczywistości, którą no, bierzesz pod lupę i często krytykujesz. Ale nie, czy kino? Nie, ja krytykuję pewien rodzaj, czy ja wiem, no, zastanawiam się też, czy krytykuję. No. Wie pani, ja uważam, że ze wszystkimi swoimi błędami, kłopotami, pomukami w życiu, no ale kino robimy tak, jak żyjemy. No. Z jakiegoś powodu w Polsce nie powstał żaden dobry polityczny film. No, ostatnie 8 lat pokazało też, jak środowisko poukładało się z rzeczami, z którymi nie powinno się poukładać, tak? To nie o to chodzi, bo był to też czas, jak były, należy nam się, tak jak się należy Pileckiemu wreszcie dobry film. Ja jestem za tym, żeby zrobić i niech on kosztuje, tak? Czy były całe obszary zaniedbane, również historyczne i trzeba o tym robić. Ja tylko mówię o tym, no. Mówię o potwornym koniunkturalizmie. No i tu się nie ma tam za bardzo czym chwalić. To się ocaliło bardzo niewielu twórców. Czy takie filmy, które zrobiliście razem z Krzysztofem Krauze, to tak wyobrażasz sobie, że powinien wyglądać świat opisywany przez język kina, zaangażowany? Nie, nie. Bo nie chodzi, znaczy, nawet dzisiaj o wasze formy. Bo dzisiaj w zasadzie trudno mówić, że nie. Można sobie opowiadać bzdury, że się nie jest zaangażowanym, czy się, że człowiek zajmuje sztuką. To są olbrzymie pieniądze, najczęściej publiczne i to się tak nie da. Ale to jakby formy tego mogą być różne. No. Dlatego tak, jak moim zdaniem, kino dokumentalne dzisiaj w Polsce jest dużo lepsze. Ono jest w ogóle w lepszej kondycji moralnej, intelektualnej i zawodowej. Tam jest mnóstwo ciekawych ludzi. Świadczą o tym też te sukcesy międzynarodowe. I ono po prostu jest uczciwszą opowieścią o nas samych, o opisie Polski, naszej kondycji. Wspaniałe powstały filmy. Teraz możemy od razu też zaprosić tutaj, ponieważ mamy okazję prześledzić międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy o krótkim metrażu w pierwszej godzinie, chociażby o festiwalu Żubrówka w Białymstoku. Mm-hmm. Fantastycznym, na który wracam tak, z roku na rok. Tak, ja zawsze bardzo lubię i polecam wszystkim te festiwale krótkometrażowe. Ja też tego dużo oglądam ze względu na to, że uczę, czy mam opiekę nad takimi filmami. To jest bardzo pouczające. I to są fantastyczne rzeczy. Zresztą ja uważam, że się pojawiło naprawdę bardzo zdolne młode pokolenie. Oni sobie poradzą, zmienią ten rynek, przeorają te kinematografie. Proszę zobaczyć, ile dziewczyn się pojawiło. No ja pamiętam lata, kiedy w Gdyni była jedna reżyserka w konkursie i to byłam ja, która byłam współreżyserką. Tak? No, przecież to absurd był. No. Była Agnieszka Holland, Barbara Sasdorti, Dorotka Kędzierzawska. No przecież dzisiaj w ogóle te dziewczyny robią dużo ciekawsze kino, no. Robią ciekawsze. W takim zakresie tematów, obszarów, odwagi też powiedziałabym. Odwagi, bo odwaga to jest chyba słowo klucz do tych filmów, które zobaczymy w kontekście retrospektywy. Filmy, od razu powiedzmy, Papusza. Na pewno pojawi się Plac Zbawiciela. Wspomniałam także... Ptaki, dzisiaj są gry uliczne. Dokładnie. Przyjechał Jurek Morawski. To jest taki ciekawy dla nas też moment. No, z jednej strony jest bardzo smutny, bo mnóstwo osób już odeszło. Nie ma Krzysia, nie ma Krzysia Ptaka, nie ma Krysi Feldman, nie ma... No dużo tych odejść i pożegnań, więc kiedy się robi taką retrospektywę, widać... Jakie to były fajne czasy, jaką mieliśmy szczęście i do współpracowników, ile to było przyjaźni, no to wszystko takie, to nie jest jakieś takie, no ja tu jestem dosyć często, bo Krzyś jest pochowany tutaj, ja będę też prawdopodobnie tu pochowana, więc ja jestem bardzo oswojona z tym Kazimierzem, zwłaszcza po sezonie i takim nostalgicznym, ale tak, są i właśnie jest między innymi Jurek Morawski, który, że tak powiem, też pewien przełom w Krzysia życiu zawodowym, to było właśnie spotkanie Jurka, bo oni zrobili bardzo dużo razem świetnych dokumentów. One też mają być pokazywane, z tego co wiem, próbowano tam dotrzeć do kopii, ale przede wszystkim napisali razem gry uliczne i Dług, Jerzy też jest, więc to trochę jest tych spotkań. Będzie Jowitka Budnik, wiem, że mają być aktorzy z Długu. Także. Wspaniale, ulubiona aktorka tak naprawdę wasza. No tak, myśmy razem, że tak powiem, dojrzewały, razem żeśmy się rodziłyśmy dzieci, żeśmy się razem zestarzały. Zawsze sobie obiecywałyśmy, już miałyśmy tak dosyć, że już ostatni film, każdy film był ostatnim, a potem i tak do siebie wracamy. No już niestety to jest takie spotkanie na karmiczne na całe życie. Ja też zawsze zastanawiam się, kto jest po drugiej stronie, kto nas teraz słucha, bo być może są słuchacze i słuchaczki, którzy świetnie znają wasze filmy, ale może ktoś, kto... Ale Jowite Budnik na pewno znają. Herę znają, Gonerę znają. Tam, to cała reszta to jest mało ważna. Ważne jest, że nas już nie będzie, a ci aktorzy będą, te filmy ale zostają. Ale wy też będziecie. To wielki dar od losu. I te filmy, myślę, też zostaną, bo jeżeli ktoś... Tak, wie pani, bo to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie nie ma tygodnia, żeby one nie były gdzieś wyświetlane. To są takie filmy, ale to wielu twórców tak ma, no to nie jest tak, ale mają tak zwane długie nogi. I na przykład dla mnie takim zdziwieniem było, że parę lat temu ja się dowiedziałam, zostałam zaproszona na jakieś spotkanie na komisariat jakiś, zresztą na którym były same kobiety, to była jakaś taka sytuacja jak z sitcomu, same panie oficerki. Co się okazało, że na przykład Plac Zbawiciela jest filmem szkoleniowym. Do celów takich operacyjnych, a również dla pracowników socjalnych, jak rozpoznawać przemoc ekonomiczną i psychiczną, bo przecież w tym filmie ich nikogo nie uderzył przy takich właśnie interwencjach rodzinnych. To są takie, się nagle okazuje, że też ludzie używają tych filmów do bardzo ciekawych rzeczy, bo był w zasadzie pierwszym takim filmem o przemocy domowej w Polsce, tak? Tak, i to jest bardzo mocny obraz, który przynajmniej w tym moim pokoleniu wielokrotnie jest, tak jak wspomniałam, on jest wspominany jako formacyjny. Też jeżeli chodzi o język filmu, nie każdy musi być filmoznawcą, ale każdy czuje emocje. Jakie? Mniej lub bardziej, więc ten film na pewno wzbudził bardzo mocne emocje. Zachęcamy chyba, tak jak tutaj siedzimy, żeby przybywać. Retrospektywa filmowa. Krzysztof Krause, Joanna Kos Krause, która jest z nami. Dziękuję bardzo za tę wizytę. Państwu. I ten Kazimierz Fajny, aczkolwiek on jest przyjemny. Bardzo, bardzo, no tylko jest dużo ludzi i gorąco. Po sezonie jest jeszcze piękniejszy. Ale podobno mawiają, to powiem po cichu, nikomu nie zdradzając, że szeptają tutaj duchy kazimierskie, że mniej ludzi w tym roku. Ale nie na festiwalu, tylko do Kazimierza przyjeżdża. No, ekonomia dopadła społeczeństwo, ale to już mogę otworzyć następny temat. I to jest dokładnie temat na kolejny film. Joanna Kos Krause, Dwa Brzegi. Oczywiście zachęcamy, żeby serdecznie tutaj dziękuję. Przyjeżdżać. Festiwal dopiero się rozkręca, dopiero się rozpoczyna. Dziękuję bardzo. A gdyby ktoś chciał urządzić spotkanie w jakimś nietypowym miejscu, to oczywiście polecamy serdecznie Joannę Kos Krause. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i mkniemy dalej za chwilę. Kolejne gości. Sleep. Wspaniale, jesteśmy, wracamy, ale tutaj było pajaritos, ptaki prosto z Kolumbii i Argentyny. A my teraz także mamy duet z nami, Kamila Tarabura, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Ola oraz Katarzyna Warnkę, dzień dobry. Dzień dobry. Macie ogrom talentów i umiejętności, ale aktorstwo, scenopisanie i reżyseria to jest to, co może was połączyć, ale przede wszystkim połączył was jeden film, Rzeczy Niezbędne. Film, który będzie pokazywany tutaj na festiwalu. Oczywiście pomyślałam sobie o tym, że warto jeszcze o nim porozmawiać. Było bardzo głośno po nagrodzie w Gdyni, po tym takim wybuchu euforii, że w ogóle tak trudny temat, który pojawił się w tym filmie, może jednak być pokazywany w polskim kinie, a to wcale nie jest łatwe. To jednak to się udało, ale Rzeczy Niezbędne to jest też taki przyczynek do rozmowy na bardzo wiele tematów. Czy wy jeszcze lubicie się z tym filmem? Czy jeszcze spoglądacie już teraz na niego z dystansem i już myślicie o nim w zupełnie inny sposób? Bo trzeba wspomnieć też, że to jest adaptacja reportażu fantastycznej reporterki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Rozmawiamy między innymi o przemocy, rozmawiamy o bardzo trudnych momentach w życiu kobiet, ale nie tylko. Oczywiście mnóstwo innych warstw znajdziemy w Rzeczach Niezbędnych, ale to jest ta podstawa, ten trud zmierzenia się z tematem, który u nas wciąż gdzieś jest zamiatany pod dywan. Jak patrzycie dzisiaj na ten obraz? Kamila Tarabura, reżyserka. Chyba perspektywa czasu pozwala jeszcze bardziej polubić dany film. Przynajmniej ja tak mam, że dzisiaj go oglądam bardziej jako widz, bo jak się jest tak świeżo po pracy montażowej, to się zwraca wciąż uwagę na wszystkie poszczególne ujęcia, dźwięki, bo jeszcze się pamiętamy, jak to powstawało. Dzisiaj widzę już po prostu historię. Oderwałam się od rzeczywistości planu, postprodukcji. No i gdzieś mam satysfakcję, że udało się powiedzieć ten film w takiej temperaturze, jak chciałyśmy. Myślę, że to bierze się właśnie z reportażu też, o którym wspomniałaś, czyli Mokradełka. O reportażu, który jest wstrząsający, pomimo tego, że nie obfituje w jakieś rażące opisy, opowiada o tym, co tu i teraz. Wszystko dzieje się podskórnie. Tak. Jak w filmie. No właśnie. I no dzisiaj z perspektywy czasu mam takie poczucie, że ten film gdzieś wzrasta, że rośnie w widzach, że ja dostaję bardzo dużo takich przychylnych wiadomości, gdzie ktoś mówi, kurczę, ale został ze mną ten film. I ktoś jeszcze napisał, że oglądał kolejny raz i że odkrywał nowe rzeczy. Także z tego jesteśmy bardzo zadowolone. I od razu podnoszę rękę, że zaliczam się do tej grupy. Choć muszę od razu zdradzić, że nie jestem najczęstszą odbiorczynią polskiego kina. To nie jest tak, to że... To duży komplement. Dla nas. Że chłonę, nie, to nawet nie chodzi o komplementy, ale że nie chłonę wszystkiego, nie mam na oku wszystkiego, a Rzeczy Niezbędne bardzo chciałam zobaczyć, też ze względu na temat. Katarzyna Warnkę, jesteś z nami. Tak, ja też odczuwam satysfakcję ogromną, ze względu na to, że od samego początku, od właściwie hali odlotów, która była zorganizowana wokół właśnie filmu ze specjalistami, to był pierwszy nasz kontakt z ludźmi, którzy zobaczyli nasz film i od tamtego momentu towarzyszy nam takie nieustanne wzruszenie, że to się udało, bo tak jak wspomniałaś, to jest bardzo subtelnie tkana struktura. Ja też budując tę postać bałam się trochę niezrozumienia, bo ona nie jest tradycyjnym wyobrażeniem ofiary. My tutaj stawiamy bardziej nie na opisywanie samych zdarzeń tragicznych, ale na bycie przy odbudowie siebie po po takich, mając takie doświadczenia tragiczne. Więc to jest o tożsamości, o sile przetrwania, o tym, jak ważne są kontakty z drugim człowiekiem, który nam towarzyszy. Ten film to jest film podróż. Podróż do przeszłości i podróż też do wnętrza. No i ta subtelna struktura wciąż sprawia, że pojawiają się zupełnie niesubtelne wrażenia, przeżycia, wręcz powiedziałabym katarktyczne. I na tym nam bardzo zależało, bo kino to przede wszystkim emocje. Pięknie, że o tym opowiadacie, bo kino to też takie miejsce, taka sztuka, która ma nas w jakiś sposób odnosić do świata, ale też na którą w jakiś sposób jesteśmy w stanie zareagować. Jak mantra powtarza się po raz kolejny tutaj coś, co goście i gościnie zauważali podczas naszego dwugodzinnego spotkania, czyli formatowanie. Film Rzeczy Niezbędne to jest film, który wymyka się formatom i który szczerze polecamy. Gdzie będzie można was zobaczyć? Na pewno będzie można was posłuchać razem. Tak, ale teraz zrobimy wielkie oczy, bo nie zapamiętałyśmy tych szczegółów. Ale na pewno jutro mamy te przyjemności i zobowiązania jednocześnie. Jutro spotkanie z wami, ale także pokaz w małym kinie o godzinie 16 filmu. To już jutro i spotkanie to od razu wam podpowiem, od razu po 16. Mamy to. Dziękuję wam bardzo. Katarzyna Warnke była z nami oraz... Kamila Tarabura. Wspaniale, ale zawsze lubię, kiedy ktoś przedstawi się mu sam na antenie. A my już mkniemy do dyrektorki artystycznej festiwalu. Dzień dobry, tylko muszę przywitać się z moimi gościniami cudownymi. Kasiu, witam na dwóch brzegach. Kamila, bardzo się cieszę, że wasz film Rzeczy Niezbędne będziemy oglądać razem z naszymi widzami. I przede wszystkim cieszę się na tę rozmowę po filmie, bo mam do was bardzo dużo pytań. Grażyna Torbicka jest już z nami. Miałam takie marzenie, żeby trzy kobiety, a właściwie teraz 4 i 5, bo jest z nami Ola Dobieszewska, połączyć na sam koniec na antenie i zaprosić wszystkich na dwa brzegi, ale przede wszystkim chciałabym zapytać ciebie, co możemy i czego przede wszystkim tutaj doświadczyć w tym roku. A ile ja mam na to czasu? Proszę mi podać na ucho. Powiedzieć, czego my tu możemy doświadczyć, to potrzebuję dosyć dużo minutek. Ale uwaga, pada pytanie, ile mamy czasu? Mamy 3, ale ja zrobię, żeby... Oczywiście. To ja szybko powiem. Proszę. Więc bardzo. Tak, zaczynamy za chwilę, o 17.30 zaczynamy Złotą Palmą z Cannes filmem To był zwykły przypadek Jafara Panahiego, a potem kolejny film, który jest filmem niesamowitym, poruszającym, pięknym, bo jest filmem, który dzieje się w Maroku i na zachodniej Saharze i zabiera nas w podróż z grupą rejwerów, fantastycznych ludzi, którzy kochają życie, którzy nie kochają przemocy i zabierają nas właśnie w ten swój świat. Film zrealizowany naprawdę wyjątkowo pięknie pod względem wizualnym, ale też bardzo poruszająca historia. Na zamku dzisiaj o 21.00 mamy koncert otwarcia i legendarna jazzowo-rockowa grupa Laboratorium. Będziemy wspólnie świętować ich 55. urodziny. Niesamowite. No ale jak Ścierański, Grzywacz wychodzą na scenę, to wiek nie ma roli, nie gra roli. Tutaj dzieją się magiczne rzeczy, więc mamy więcej czasu. W Trójce załatwiamy to od ręki, proszę pamiętać. Ale Dwa Brzegi to też taki festiwal, który przeniesie nas w wiele filmowych światów. Otwarcie fantastyczne, Jafar Panahi. Zachęcamy, nie mknijcie tutaj, jeszcze zdążycie, jeżeli jesteście w okolicy, bo na przykład z Krakowa czy z nadmorza będzie trudniej. Ale cały program zbudowany jest tak, żeby pokazywać tutaj bardzo szerokie spektrum kina, ale mam wrażenie, że to jest też takie kino, które w nas coś zostawia. No tak, bo tak temu służą też tak naprawdę festiwale, żeby wyłuskiwać te obrazy tych autorów, te reżyserki i tych reżyserów, którzy nie mają długiego życia w takiej powszechnej, szerokiej dystrybucji, bo to są filmy, które tak, zmuszają do refleksji, to są filmy artystyczne, autorskie, ale to są tak samo filmy rozrywkowe i dające nam naprawdę poczucie dobrze spędzonego czasu. bywa, że te tematy, które w filmach są podejmowane, jak właśnie na przykład w filmie Sirat, czy taki film, który zobaczymy jutro, Dreams Michela Franco, czy w filmie Siergieja Łożnicy Dwóch prokuratorów, czy w świetnym brazylijskim filmie Tajny agent Klebera Mendoke Filho, to są filmy, które rzeczywiście podejmują trudną tematykę, ale to jest też rodzaj takiego przeżycia, które po wyjściu z kina i po porozmawianiu, po dyskutowaniu z przyjaciółmi o tym, co ten film z nami zrobił, jakie uruchomił emocje, jakie wrażenia, daje nam rodzaj oczyszczenia, więc to kieruje mną i moją odwagą, by proponować filmy artystyczne i autorskie. I to jest kino, które kochamy także w Trójce, kino, które pozwala na to, żeby pomyśleć, żeby coś przeżyć, żeby wyłuskać z tej rzeczywistości coś, co sprawi, że będziemy bliżej, ja nie rzucę tego słowa, prawdy, bo być może prawdy są różne, ale bliżej jakiegoś środka, który tak naprawdę sprawia, że jesteśmy i my lepszymi ludźmi i przez to świat staje się trochę znaczący. Taką mamy nadzieję, choć ilekroć zadawałam reżyserkom czy reżyserom, z którymi robiłam wywiady, to pytanie, czy zrobili tak mocny film, bo wierzą, że ten film może zmienić nas albo zmienić świat na lepsze. To nikt nie przyznał się do tego, że robi to właśnie z takim przekonaniem, ale że no, być może poruszą, być może gdzieś jakaś struna będzie istotna, ważna i pomoże po prostu i człowiekowi, widzowi czy widzce przeżyć jej traumatyczne chwile, jej trudne chwile w jakiś taki lżejszy, łatwiejszy sposób. Ale nie chciałabym, żeby zabrzmiało i minorowa nuta. Dokładnie, że tutaj jest jakieś ciężkie kino. Nie, tu są po prostu świetne filmy. One są świetnie obsadzone, świetnie zagrane, świetnie sfilmowane. Dają poczucie naprawdę ogromnej wolności, tak jak na przykład pierwszy dzisiaj u nas film, który pokazywaliśmy, Bogini Partenope, który jest filmem bardzo głębokim, bardzo refleksyjnym, ale widzowie wyszli zachwyceni, jakby odblokowani tym, że spędzili te 2 godziny w Neapolu i na Capri. Ależ to Paolo Sorrentino, więc jak nie kochać takiego rozpoczęcia. Dwa brzegi. Festiwal filmu i sztuki, bo też wspominałam i wspominałyśmy tutaj przy okazji z Olą, która akurat ten świat sztuki eksplorowała, że to jest festiwal wielowymiarowy, że możemy doświadczyć tutaj kinowych, przeróżnych wizji, spotkań, tak, atrakcji. Tak, jak wspomniałam, ale też i muzyka, i wernisaże liczne przygotowywane przez galerię Kazimierza Dolnego i przez Muzeum Nadwiślańskie. Także tych wrażeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki można tu znaleźć dużo. Czego można życzyć Tobie i festiwalowi do najbliższego piątku? Do najbliższego piątku proszę nam życzyć tak, żeby nie było jakichś silnych wiatrów, bo tego nie lubimy, bo my robimy festiwal, gdzie budujemy całe miasteczko festiwalowe. Nie chcemy silnego wiatru, nie chcemy burzy, nie chcemy takich zmian pogodowych drastycznych. Wszystko inne bierzemy, dajemy sobie z tym radę, byle natura nam sprzyjała. Niechaj natura w takim razie tutaj sprzyja. Gdybyś miała, nie zrobię tej paskudnej rzeczy, nie zapytam o jeden film, ale gdybyś miała szczególnie mocno polecić w tym roku sekcję, ponieważ budujesz ten program, współtworzysz, i gdybyś miała tak wskazać taką sekcję, na którą szczególnie mamy mieć filtr i mamy mieć fokus. A mogę 3? A proszę. O, to są te 3 najważniejsze. Świat pod namiotem, bo to są najnowsze filmy. My też pod namiotem. Tak jest. Również Marcin Dorociński jako bohater sekcji Bóg stworzył aktora oraz Joanna Koskarauze i Krzysztof Krauze, filmowy duet i piękne filmy z Jowitą Budnik, z Robertem Gonerą, Jackiem Borcuchem. No słowem, te 3 na pewno. Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi. Przypominam, Kazimierz Dolny, tutaj jesteśmy, ale także Janowiec nad Wisłą, bo jedną nogą jesteśmy na jednym brzegu, a drugą nogą na drugim. Zatem ruszajmy i przybywajmy tutaj do Kazimierza, a my także będziemy tutaj. Wszystko wszędzie teraz, już za chwilę się kończy, ale wracamy w przyszłym tygodniu. Jeriko Jaźwiński, ale najważniejsza informacja, przecież jeszcze w poniedziałek Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś poprowadzą o 17:15 spotkanie. Tak, bardzo się cieszymy. Specjalne zaproszenie do Trójki wystosowane zostało i Trójka, spotkanie z Agnieszką Szydłowską i jak mówisz Michałem Nogasiem, będzie tu na pewno oblegane z na tego, dwóch brzegach. Co wiemy, zaproszenie zostało przyjęte z bardzo dużym entuzjazmem. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. I czas na napisy końcowe. Krzysztof Sagan, Wojciech Białoskórski tutaj w wozie, Aleksandra Dobieszewska, ja nazywam się Agnieszka Obszańska i za tydzień jest niespodzianka kolejna. Skoro kota nie ma, myszy harcują. Prosto z OFF Festiwalu Radiowy Dom Kultury. Po raz pierwszy od dawna, no i po raz jedyny. Ale za to jaka satysfakcja? Jest trochę drżenie nóg, ale zapraszamy. Bądźcie z nami 14-16 za tydzień. Do usłyszenia. Young girls, I'm free. Young girls, I'm free. Young girls, I'm free. Young girls, I'm free. And we gon' run up, and we gon' run up, and we gon' take it, and we gon' take her all out. Look, I've seen it all my life, I felt the way they press me. Mother is me righteous, see the way she blessed me. In and out of bundles, never needed freebies. She don't come for free, we build it till we own it. Treat it like an enterprise. Organize must undermine an active mind. My killer that my brother, we make shit happen. That killer, she my sister cause she's strong-minded. Humble till they push you so you keep gliding. You ain't sold your spirit cause your heart's wilding. While strong free, I love the taste of freedom. If I say your love, you know you motivate me. Older than the past, but people coming strong now. Evolving from the belly, we can take the hunger. Writing history was deep, we never chased it. I say we writing history was deep, we never chose it. Look. Young girls, I'm free. Young girls, I'm free. Young girls, I'm free. And we gon' run up, and we gon' run up, and we gon' take it, and we gon' take her all out. I have never seen myself for a while appalling. Dealing with death had me moving brazy. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvetic. This is Azar Napisi, speaking from Washington, speaking from Stockholm. Speaking from Rwanda, on Western Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 17,99 za kilogram. Masło 82% z polskiej mleczarni Mlekowita 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu męskie bokserki i dmuchane gadżety, basen, piłki, koła i rękawki. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2169 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł.